Jasper Meijer met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft Martin Bosma gekozen tot nieuwe voorzitter. Het PVV-kamerlid kreeg 75 van de geldige stemmen. Hij versloeg ermee zijn tegenkandidaat Tom van der Lee, die 66 stemmen kreeg. Er zijn twee stemrondes nodig geweest. In de eerste ronde kwam er nog geen winnaar uit de bus. Na de stemming nam Bosma meteen de voorzittershamer over van tijdelijk kamervoorzitter Roelien Kamminga. Oekraïne en Moldavië kunnen beginnen met onderhandelen over hun toetreding tot de Europese Unie. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, schrijft dat in een bericht op X dat de Europese leiders dit hebben besloten. Ook is Georgië kandidaat lid gemaakt. De Oekraïense president Zelensky heeft op het bericht gereageerd en noemt het een overwinning voor Oekraïne en heel Europa. Een Britse jongen van 17 die 6 jaar geleden verdween in Spanje is opgedoken vlakbij Toulouse in Frankrijk. Een bezorgde automobilist pikte de jongen daarop langs de weg, zegt de politie. Alex Betty werd volgens een oma 6 jaar geleden ontvoerd door zijn moeder en opa tijdens een vakantie in Spanje. De jongen heeft aan de automobilist verteld dat hij een aantal jaar in een rondtrekkende gemeenschap heeft geleefd, maar daar geen zin meer in had. De jongen is opgevangen door maatschappelijk werkers. De politie in Arnhem heeft een opmerkelijke anonieme brief ontvangen. Daarin schrijven ouders dat hun kinderen betrokken waren bij een gewapende overval, meldt Omroep Gelderland. Ze laten weten dat ze een goed gesprek met hun zoons hebben gevoerd, vragen excuses over te brengen aan het slachtoffer. Maar voor de politie is dat niet genoeg. Ze roepen de daders op zich te melden. De overval was in juni op een woonwagenkamp. 3 gemaskerde daders bedreigden een 59-jarige man in zijn woning met messen en gingen er vandoor met tassen tweedehands kleding. Het weer, vanavond kans op wat motregen. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. In de nacht wordt het weer droog. Morgen blijft het droog en schijnt af en toe de zon bij 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Yes. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO Plus. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Reinaert de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaert de Vee. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, Reinaert de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Om mij heen 4 zeer hoge muren. Overal hangen camera's en je moet niet de muur hier proberen, zoals dat heet. Want dan krijg je een gigantische optater. We zijn deze week te gast met de NPO Radio 1-bus in de gevangenis in Zwolle. En we krijgen een kijkje achter de schermen. Wat gebeurt hier nou allemaal? Ze hebben verschillende afdelingen. Ze hebben celblokken voor lang of kort gestraften. Een deel voor draaideurcriminelen. Een terroristenafdeling. Maar ook een psychiatrisch centrum. En dat is redelijk uniek in ons land. En mijn gast vanavond is Koen Ketelaar. Welkom. Dankjewel, Jo. Je bent de hoofdbehandeling hier. En je kan de bus in de gevangenis ook zien via de NPO Radio 1-app en daar een reactie achterlaten. Eerst spreek ik nog Filip Koken. Jij volgt de Conference League-wedstrijd. Legia Warschau AZ voor ons. Hoe gaat het daar? Ja, het gaat niet goed met AZ. Ze moeten winnen bij Legia Warschau AZ om Europees verder te bekeren. Anders zit het toernooi erop. Ze stonden met 1-0 achter bij rust. Een doelpunt van de Portugese Ribeiro van Legia. Terwijl ze wel beter voetballen. Ja, en dan zullen ze moeten wisselen, zullen ze moeten aanvallen. Nou ja, dat deden ze wel mondjesmaat. Maar ja, zojuist heeft de aanvoerder van AZ, Bruno Martens Indy, een directe rode kaart gekregen, is uit het veld gestuurd. Dat was een zwaar overdreven beslissing. Met geel ja, was de zaak toch echt wel afgedaan normaal gesproken. Maar ja, het werd nu een rode kaart. En met een man minder. Ja, en nog een half uur te spelen, waarin AZ dus 2 keer zou moeten scoren. En ook nog eens geen tegendoelpunt moet incasseren. Ja, dat lijkt allemaal een opdracht wat ja, te hoog gegrepen is voor AZ. Uitschakeling is zeer nabij. We hebben nog een half uur te gaan. AZ met 10 man en staat met 1-0 achter bij Legia Warschau. Oei, dankjewel, Filip. Terug naar de bus dan. Koen van het psychiatrisch centrum in de PI Zwolle zit hier bij mij. Koen, hoeveel mensen zitten nou in dit deel, het psychiatrisch centrum? We verblijven in het penitentiair psychiatrisch centrum 146 patiënten. 146 patiënten. En dat valt me meteen op. Je zegt niet gedetineerden. Nee, klopt. Want ze zijn hier in de eerste plaats. Het zijn gedetineerden, maar ze verblijven binnen ons psychiatrisch centrum. En daarom hebben we ervoor gekozen om ze patiënten te noemen. Ja, en wat ja, hebben mensen dan, mag ik dat zo zeggen? Mensen hebben van alles. Mensen lijden aan verschillende stoornissen. En dat zijn zware psychiatrische stoornissen. Maar dat zijn ook mensen met een lichte verstandelijke beperking. Je kan denken aan mensen die ernstig verslaafd zijn. Autisme stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen. En in veel gevallen is het ook nog een combinatie van deze stoornissen. Ja, en een zware stoornis, wat is dat? We hebben het eigenlijk over ernstige psychiatrische aandoeningen. Dat zijn aandoeningen die niet zomaar even te verhelpen zijn en waar mensen eigenlijk veel lijdensdruk aan hebben. Dus in hun leven veel problemen van ervaren. Daardoor ervaren. Ja. En is dat nou hetzelfde als TBS of is dat iets anders? Nee, zeker niet. Wordt wel vaak verward. Bij TBS is er sprake van een opgelegde behandeling. Je hoort ook vaak bij de uitspraak van de rechter dat wordt gezegd, bijvoorbeeld 4 jaar straf plus TBS. Dat betekent dat iemand eerst een straf uit moet zitten en daarna verplichte behandeling krijgt. Hier in het PPC verblijven gedetineerden. Dat zijn mensen die zijn gestraft of zitten nog in preventieve hechtenis. Het kan dus wel zijn dat mensen hier zitten te wachten op hun TBS. Ja, precies. Dat het in het vooraanloopje daar naartoe is. Zeker. Onze verslaggever Meerte van der Drift die kreeg een rondleiding op de psychiatrische afdeling. PPC noemde jij dat net al. En daar wordt personeel soms ook flink uitgescholden. Maar eerst ga ik ook nog even naar Mark Kloostra. Want hoe gaat het eraan toe bij de Champions League wedstrijd vrouwen Bayern München Ajax? Nou staat het 1-1. Dat was ook de ruststand in de eerste helft, waarin Bayern München binnen 2 minuten al op voorsprong kwam. En Ajax de eerste 10 minuten al alle hoeken van het veld heeft gezien en je bang was voor een afstraffing. Het werd dus 1-1 via Grant. Nou, daartussen werd er een 2-0 afgekeurd van Bayern München vanwege buitenspel, wat er niet was. Maar in de tweede helft is Ajax eigenlijk beter dan Bayern München. En begin je zo langzamerhand wel af te vragen na 66 minuten en die 1-1 tussenstand of er misschien meer in zit voor Ajax. Beste kans in de tweede helft, dat dan weer wel was voor Bayern München een paar minuten geleden. Of was het niet eens een kans? Het was in ieder geval Schüller, de maker van de 1-0, die op de rand van de 16 een bal op zich af zag stuiteren. En die bal heerlijk ineens vol op de vreef nam. En via de vingertoppen van Regina van Eijk, keeper bij Ajax, belandde de bal op de onderkant van de lat. Dus daar mocht Ajax niet mopperen. Maar gezien het veldspel en het spelbeeld heb je het idee dat er meer in zit voor Ajax dan deze 1-1. Hoe gek dat ook klinkt op bezoek bij Bayern München. Dankjewel, Mark. Terug naar de PI in Zwolle. Onze verslaggever Meerte van der Drift die kreeg toegang tot de psychiatrische afdeling en sprak daar medewerker Anne. En wat hij soms meemaakt. Ik hoor muziek. Ja. De dames maken zich nu klaar voor het programma wat aangeboden wordt. Wat maakt het werken hier anders dan in een ander deel van de gevangenis? Het heeft puur te maken, je ziet het al aan de stickers die je dus hier op de deur hebt. Normaliter is het gewoon een stalen deur, wat wij hebben gedaan. Een jaren 30 deur vanuit het hogere segment, wat je tegen zou kunnen komen in een school, in een chique buurt. Dus je komt binnen hier, dan zie je aan beide kanten grote, zware gevangenisdeuren. Daarna kom je in een woonkamer met een kerstboom, een tafelvoetbaltafel, een beetje zachte kleurtjes. Er staan ook planten, schilderijen. Een hele vrolijke ruimte. Kan je de groep eens omschrijven? Wat voor soort problematiek heb je als je hier je straf uitzit? Borderline problematiek. Persoonlijkheidsproblematiek. En ook in een groepsproces, als alle dames bij elkaar zijn, moet je daar dus ook goed alert op zijn. Je moet oog hebben voor de totaalgroep. En daarnaast moet je oog hebben voor de patiënt als individu. En kan je wat voorbeelden noemen van gedrag waar je mee te maken krijgt? Dat kan zijn verbale agressie, fysieke agressie, veel emoties. Word je uitgescholden ook? Ik word met regelmaat uitgescholden. Het is, En wat zijn dan dingen die tegen jou gezegd worden? Dat varieert. Omdat ik zelf heb geen haatdos. Dus dan is het vaak gelieerd aan vieze kale hond of vuile kale kankerlei of dat soort dingen. Dat zijn dan wel een beetje de uitspraken die ik hoor. Het gaat mij niet onder de huid zitten. Ik ben mij bewust van draagkracht en de problematiek van de patiënt. Je moet ook daarin relativeren. Maar dat is. Kijk, wij zijn natuurlijk geen robot die hier werken. Dus begrenzingen doen wij ook. En ook op het moment dat iemand ernstig in de war is, betekent het niet dat dat een vrijbrief is om alsmaar te kunnen zeggen wat in je hoofd opkomt. Doet hem 18 en dan hoor je ook de klik. Dan is hij ook afgesloten. Wacht je altijd op de klik? Ja. Ik kijk ook naar de deur die gesloten was. En ik wacht op de klik. Want je zou je kunnen voorstellen, geen klik. En dan kan een patiënt van de afdeling, die kan zo. Oeps. Kom maar. Kijk, deze is nu, ziet er nog rommelig uit. Maar hier, deze is nu leeg. We zijn nu aangekomen bij de ISO-afdeling. De isoleercel. Yes. Daar heeft recent, tot een uur geleden, heeft hier iemand nog gebruik van gemaakt. Dit zijn allemaal koffievlekken. Op de hele grond ligt koffie? Ja, over de hele grond ligt koffie. Dit is een, ook op de muur eigenlijk? Ja, nee, eigenlijk overal wel. Zelfs hier bij het toilet zie ik het. Dus, het lijkt wel of er gekrapt is op de deur. Je ziet wel dat er hier flink tegen de muren aan is geschopt. Of... Ik veroordeel het niet. Maar als je het hebt over wat je af en toe op camerabeeld te zien krijgt, of wat je als medewerker mee in contact komt, van hoe mensen zich kunnen gedragen in deze ruimte, dat is, kan ik gewoon bestempelen als zeer afwijkend. En dan is het dus... Waar denk je dan aan? Wat voor soort gedrag? Dat je hier verblijft en dat je je eigen urine opvangt en daarmee bijvoorbeeld naar je omgeving gooit. Dat je ontlasting verzamelt op je hand en daarmee teksten op de muur schrijft in de zin en dan daar de uiting aan geeft dat jij een beeldend kunstenaar bent. Ja, daarvan kunnen we toch wel stellen dat wij achter ons ogen krabben en dat we denken van er is nu toch wel sprake van zorg op maat die per direct ingezet moet worden. Om iemand zo snel mogelijk weer uit zo'n situatie te kunnen krijgen. Want je wil ook voor de patiënt zelf, vanuit respect, dat zo snel mogelijk stopt. Toch een raar gevoel om hier te staan met die camera. Er is een camera in het dak, die ligt vol op je gericht. En ja, het is echt een bedompt kleine ruimte. Met doorspoelen kun je ook niet zelf, hè, als je erin zit. Alle vormen van elektriciteit, het licht aanzetten, uitzetten, bediening van toiletten, dat soort dingen. Alles wordt georganiseerd aan de buitenzijde van de ruimte. Kijk, links en rechts van ons nu waar we spreken, zijn beiden bewoond door een dame van de afdeling die je zojuist hebt mogen zien. Zo. Ja. Het komt ook voor dat dames op de afdeling, dat die door allerlei invloeden, het kan zijn strafzaak, familieperikelen, zelf een verzoek doen om hier gebruik van te mogen maken. En wat je dan dus krijgt, is dat dus iemand hier als een soort uitvlucht eigenlijk even een soort even weer zen wil worden. En het leuke is, je stemt dan dus af met de patiënt hoe lang diegene nodig heeft om in deze ruimte te zijn. Je luistert naar 5 dagen vanuit de gevangenis in Zwolle. Mijn gast is Koen Ketelaar, hoofdbehandeling van het psychiatrisch centrum hier, afgekort PPC, waar Meert er net op bezoek was. Koen, het zijn natuurlijk best heftige incidenten die we net in die reportage hoorden. Maar is dat echt dagelijks, zulke dingen? Gelukkig niet. Gelukkig niet iedere dag even heftig. En je hoorde net dat ze in een isoleerruimte waren. Ja. Waarbij Anne heel mooi uitlegde hoe afhankelijk je daar bent van als patiënt zijnde van je omgeving. Je kan niet zelf. Je zit in de gevangenis, kan je sowieso al weinig zelf. Maar in zo'n isoleercel, daar zit je opgesloten. Je kan zelfs je eigen toilet niet doorspoelen. Alles wordt vanaf buiten bediend. Ja. Je bent geheel overgeleverd aan. Ik was ook deze week in zo'n isoleercel om even te kijken hoe dat dan is en voelt. En dan lagen ook op de grond een soort van doek. Ja. Wat doen jullie daarmee? Dat noemen we inwikkeldekens. Op het moment dat iemand naar een isoleer gebracht moet worden, dan gaat dat soms met medewerking van de patiënt. Soms helaas ook niet. Dan moeten we ingrijpen. En dat doen we dan met meerdere collega's. Het gaat heel gecontroleerd. Daar zijn ze ook voor getraind. Zij weten hoe ze zo'n iemand die helemaal in een psychose of iets dergelijks zit, hoe ze dat moeten vastpakken. Ja, er zijn trainingen voor. Die worden ook meerdere keren per jaar worden die herhaald om bij te blijven. Ja. En om als er nieuwe technieken zijn om die bij te leren. En om even terug te komen op de deken waar je net over sprak. Op het moment dat iemand dan in een isoleer wordt geplaatst, dan wil het team van collega's wil de isoleer weer veilig verlaten. Zonder dat ze weer wederom in conflict komen met die patiënt. Ja, tuurlijk. Vroeger werd dat met de ouderwetse beenklem gedaan. Dat is heel onvriendelijk. En isoleren is onvriendelijk, maar we willen het toch zo zacht mogelijk doen. Die inwikkeldeken is eigenlijk een hele mooie methode. Want wat je doet is je rolt de patiënt in de deken. Je bakent hem als het ware in. Uh-huh. En daarmee ligt hij ook heel vast en klem in de deken. En dan kan hij even niks doen. Kan hij even niks doen. Ja. Kan je veilig de ruimte verlaten. En de patiënt kan er door te rollen rustig weer uit die deken komen. Oh ja, maar dan zit die deur alweer dicht natuurlijk op slot. Ja. Ja. En word jij dan ook als hoofdbehandeling daar nog bij betrokken, dat iemand in de isoleer zit? Hoe werkt dat? Ja, we worden als managementteam, directie, worden altijd bij isolaties betrokken. Omdat het is een hele ingrijpende gebeurtenis. En de wet schrijft dan ook voor dat zo'n patiënt dan gehoord moet worden door een dienstdoend directielid. Dat betekent dat we er naartoe gaan. Dat we dat dan ook aanzeggen en ook de patiënt zijn woord laten doen. Jij gaat dan ook even een gesprek met zo iemand. Maar dat iemand, als het mogelijk is. Ja, ik wou net zeggen, iemand is toch helemaal van de wereld? Niet altijd, want het komt ook wel voor dat er al wat tijd overheen is gegaan voordat jij er bent. Oké, dus dan kan je wel even praten precies. Daarmee. Ja. Soms is het ook heel kort en soms word je ook meteen heel duidelijk gemaakt dat je weer weg mag gaan. Ja. Ik hoorde net een aantal krachtige termen van Anne. Ja. Die krijg jij dan ook naar je hoofd. Ja. Ja. Heb je ook wel eens gehad dat iemand naar je arm of keel greep of zo? Nee, dat fysiek gelukkig nooit. Nee. Oké, maar je wordt wel dus uitgescholden. Ik heb wel nodig te horen gekregen. En went dat? Ja, het mag eigenlijk niet wennen. Maar ik durf wel te zeggen dat het. Ik hoorde Anne net zeggen, het raakt me niet. In de documentaire net. En ik denk dat het is. Het glijdt makkelijker van je af. Het is, je betrekt het niet op jezelf. En daardoor went het toch een beetje misschien. Kan je toch wel aan of iets dergelijks. Is er wel verzuim onder het personeel? Dat mensen uitvallen? Ja, zeker. Kijk, aan de ene kant wennen sommige dingen, maar sommige dingen wennen nooit. Er zijn natuurlijk ook sommige hele heftige incidenten waar ook medewerkers bij betrokken zijn. En dat kan zover gaan dat mensen daarvan ook dusdanig van slag zijn dat ze even thuis moeten blijven. Ja. Dat is natuurlijk heel ernstig. Daar hebben we veel zorg voor. De teams met elkaar op de afdelingen hebben veel zorg voor elkaar. Weten ook altijd van elkaar waar ze zijn. Maar naast dat ze goed voor elkaar zorgen, hebben we ook een intern opvangteam. Dat zijn mensen die in de PI werken. Die hebben zich daarvoor opgegeven. En die zijn bereikbaar op het moment dat iemand iets heftigs heeft meegemaakt, daarover wil praten. Leggen dan ook contact actief, bellen ook op. Wil je erover praten, ja of nee? En zo kan iemand ook aan de hulp komen. Ja, precies. En dat eventueel ook verwerken. Ik heb tijdens die rondleiding deze week ook mogen kijken op die terrorismeafdeling. Ja. Daar zitten die IS-vrouwen hier. Ja. Nou, je herkent ze natuurlijk snel aan de kleding, een hoofddoekje en zo. Maar ik vond het heel heftig als je het hebt over wennen. Het was een koude blik ook. Wat is jouw eerste indruk geweest van die vrouwen? Ik herken wat je zegt. Het heeft een wat koude, afstandelijke blik. Het is natuurlijk een redelijk geïsoleerde groep, ook in de gevangenis. Ja, want ze hij worden apart gehouden. Nee. Het is geen penitentiair psychiatrisch centrum. Het is een aparte afdeling van onze reguliere gevangenis. Maar moet jij daar wel als hoofdbehandeling gesprek mee hebben over van hoe wat? Want we weten natuurlijk niet zo goed wat die vrouwen hebben gedaan en zo. Nee, maar als hoofdbehandeling heb ik meer te maken met het PPC dan met met die afdeling, ja, eigenlijk, ja. Wel echt. Ja. Ja. Ja. En waarom is het wel dat ze apart worden gehouden? Kan je me dat uitleggen waarom dat is? Dat is zo bepaald. Bepaald. Ja. Dat is wettelijk zo bepaald. Ja. Dat mag niet anders. Nee. We hadden net over de isoleercellen. Maar je hebt ook natuurlijk nog medicatie wat je kan toedienen. Zeker. Wat voor verschillende soorten kan je doen bij iemand? Medicatie wordt eigenlijk het meest gebruikt bij mensen in ons centrum. Die lijden aan psychoses. Mm-hmm. Psychoses zijn eigenlijk situaties waarin iemand extreem angstig is. Dingen ziet die er niet zijn. Dingen hoort die er niet zijn. Zijn of haar omgeving absoluut niet vertrouwd en vanuit die toestand ook heel bijzonder gedrag kan vertonen. Mm-hmm. Maar ook agressief gedrag naar zichzelf of naar zijn of haar omgeving. En een hele effectieve manier om daar in te behandelen is antipsychotica. Er zijn verschillende soorten. En daar behandelen wij ook veel mee. We hebben psychiaters in huis die dat voor kunnen schrijven. En verpleegkundige specialisten die dat voor kunnen schrijven. En het is een middel wat relatief snel helpt en waardoor ook patiënten in een staat komen waardoor je met ze in contact kan komen. Ja. Een contact is wat ons betreft ook de belangrijkste basis waarop we met onze patiënten herstel willen bereiken. Ja. Omdat het opgesloten zijn in een gevangenis, verstoten van familie, netwerk, vrienden, al beangstigend genoeg is. Ja. En hoe vaak slaat een behandeling aan? Heb jij het idee? Nou, de medicamenteuze behandeling, zoals ik net al zei, die is effectief. Die slaat vaak aan. Maar het is nooit enkel medicatie. Het is altijd een combinatie met psychotherapie of psychologische behandeling. Of behandeling door een van onze vaktherapeuten. Vaktherapeuten geven behandeling op een manier die wat meer creatief is. Dat kan zijn in een vorm van dramatherapie of beeldende therapie. Dus iemand krijgt echt een pakket. Zo moet ik het zien. Iemand kan een pakket krijgen. Het is niet zo dat iedere patiënt een heel pakket krijgt. Het is zorg op maat. Kijk echt naar wat iemand nodig heeft. Ja. Ja. En hoe lang wordt iemand dan behandeld? Dat verschilt ook. Dat verschilt zeker. En we zijn daarin afhankelijk van hoe lang iemand bij ons is. We zijn afhankelijk van de gevangenisstraf. En maandagavond was Joost hier, de directeur in de uitzending. Die vertelde al dat wij onze PPC-patiënten redelijk kort bij ons zijn. Gemiddeld 4 maanden. Mm-hmm. Er zitten ook wel mensen tussen die langer zijn, maar gemiddeld is het 4 maanden. Dat maakt dat je goed moet kijken, kan ik een behandeling in gaan zetten en hem ook afronden? Mm-hmm. Of is het niet handig om nu al te beginnen en kunnen we het misschien beter overdragen aan de GGZ-instellingen buiten? Ja. Of aan de huisarts? Dat kan ook nog. Ja, maar binnen die 4 maanden wil jij natuurlijk wel optimale resultaat behalen. Binnen die 4 maanden willen wij in ieder geval de detentie voor deze kwetsbare mensen zo draaglijk mogelijk maken. En als het lukt, gaan we daar ook proberen zoveel mogelijk resultaat mee te halen. En dat is weer afhankelijk van de tijd. Maar ons eerste belang is, maak het draaglijk. Ja. En heb je ook wel eens dat je echt, want je bent ook mens. Zeker, en ja. Dat je echt gewoon moedeloos weer in de auto aan het einde van de dag stapt naar huis? Ik werk lang in deze setting. Ik heb zelf ook als sociotherapeut op afdelingen gewerkt. En ik denk dat ik heb geleerd om heel erg tevreden te kunnen zijn met kleine successen. Een glimlach. Iemand die net iets vaker zijn kamer uitkomt. Of weer in staat is om naar zijn werk te gaan. Al is het maar een uurtje per dag. Ja, naar zijn werk, naar de werkafdeling binnen de gevangenis. Ja. Bedoel je dat natuurlijk? Ja. Ja. Dus ik, nee, de keren dat ik in zo'n staat in mijn auto zit, die komen niet, die komen niet heel vaak voor. Maar dat je gewoon ook, als je een kleine vooruitgang ziet, daar eigenlijk al ontzettend blij mee bent. Ja. Heb je ook mensen die je dan weer recidieven, die dan weer terugkeren bij jou? Ja, ja, er zijn mensen die succesvol reïntegreren in de maatschappij of in een andere woonsetting. Maar er zijn ook een aantal mensen die wij met enige regelmaat terugzien. Ja. En dan zakt de moed in je schoenen? Of denk je, nou, we kunnen nu wat langer met jou aan de gang? Welkom terug. We gaan het opnieuw proberen. Ja, dat is echt. Dat vind ik ontzettend knap. Dat je wel iedere keer weer ervoor gaat. Ja, oordeelsvrijheid is een belangrijke term. Proactief de patiënt benaderen en zorgen dat ze zich welkom voelen. Ook als ze in herhaling vallen. Ja. Ja. En dan, oordeel is al geveld door de rechter. Dus waarom zouden wij daar nog iets aan willen, aan willen toevoegen. Ja. Ja, ja. Zijn er ex-gedetineerden die je bijblijven? Of waarvan je denkt, nou, dat staat me echt. Ja, ik heb. Ik zat vandaag na te denken en ik dacht, we hebben één heel mooi moment. Ik heb hem op papier meegenomen. Ik ga hem je even voorlezen. Oh ja, ja, tuurlijk. Dat was namelijk een patiënt die bij ons is. Een patiënte die bij ons verbleef en die vertrok. Die ging met ontslag. En ze zei tegen haar psychiater, dit is absoluut de beste plek voor behandeling die ik ooit heb meegemaakt. Jullie hebben voortdurend contact met me gehouden. Zelfs als ik dat niet kon. En nog belangrijker, jullie grijpen met zachtheid in en verliezen nooit het menselijke aspect uit het oog. En wat doet het met jou dat je zo'n bericht krijgt? Dit is waar je het voor doet. Dit is die kleine glimlach. Ja. Mooi gebaar. Ja. Ja. En wanneer is voor jou een behandeling succesvol geweest? Een behandeling is succesvol als de patiënt aangeeft dat hij hersteld is. En daarbij is herstel een heel breed begrip. Ja. Want de ene is hersteld op het moment dat hij, nou, wat ik al zei, weer een uurtje per dag kan werken. Mm-hmm. En de ander is hersteld als hij weer zijn volledige leven op kan pakken. Dat zie je ook in de praktijk? Dat zie je ook, zeker. Ja, er zijn hele succesvolle mensen die vanuit onze PPC reïntegreren. Ja. Ja, en weer in de samenleving zijn. Zoals deze vrouw, deze ex-gedetineerde. Deze ex-gedetineerde is doorgestroomd naar een GGZ-instelling. Oké, okay. Maar niet meer terug bij jou in ieder geval. In de nee, dus dat is we waren nog niet weer gezien. Nee, dat is al heel goed. Koen Ketelaar, hoofdbehandeling psychiatrisch centrum hier in de PI Zwolle. Dank voor het doen van jouw verhaal. Graag gedaan, leuk dat jullie op bezoek waren. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Straks langs de Leiden in Omstrijken en met Robert Meder en Joram Kaat, presentatoren. Wij praten morgenavond verder om 8 uur. Dan is hier een voormalige detineerde te gast. Abdi heet hij en die was in het begin niet zo populair hier. En waarom dat is, dat hoor je morgen. Voor nu een hele fijne avond. Ster. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Morgen bij Human in Argos Media Logica een reconstructie van de mediastorm die opstak tijdens de week van de lentekriebels. Er ontstond een beeld dat seksuele vorming schadelijk zou zijn. Maar waar was dat op gebaseerd? En hoe konden emoties zo hoog oplopen? Argos Media Logica. Morgen bij Human om 10:30 op NPO 2. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Hey, wie past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King.